Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 kwietnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Zmarł jeden z trzech tenorów Andrzeja Olechowskiego, wspomina premier Donald Tusk. PiS ostrzega, że kończą się filary wzrostu polskiej gospodarki i stawia nową diagnozę ekonomiczną. Tłumy na ulicach Gniezna, dziś jarmark i odpust ku czci świętego Wojciecha. Donald Tusk wspomina Andrzeja Olechowskiego, były minister spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka, były minister finansów w rządzie Jana Olszewskiego, zmarł w wieku 78 lat. Odszedł polityk, dyplomata, jeden z trzech tenorów Platformy Obywatelskiej, napisał premier w serwisie X. W 2001 roku Olechowski wraz z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim zakładał Platformę Obywatelską. Zmarłego polityka w rozmowie z Polskim Radiem wspomina także Lena Kolarska-Bobińska, była ministra nauki. Andrzej Olechowski był prawdziwym patriotą zaangażowanym w sprawy Polski. Cały czas myślał, jak można lepiej, szybciej, z korzyścią dla Polski rozwiązać różne problemy. Szukał najlepszych rozwiązań ponad podziałami. Był, można powiedzieć, tego dziwo, świnie mać zaniku, był człowiekiem środka. Potrafił porozumieć się z ludźmi różnych opcji i różnych przekonań. Andrzej Olechowski dwukrotnie starał się o urząd prezydenta w 2000 i 2010 roku. W młodości był dziennikarzem radiowym i prezenterem muzycznym Trójki. Czynniki zapewniające wzrost polskiej gospodarki, czyli tania praca, tania energia i łatwy dostęp do zagranicznych technologii, wyczerpują się. Taką diagnozę stawia kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, które zorganizowało w Warszawie konferencję programową dotyczącą gospodarki i stanu finansów publicznych. O szczegółach Michał Makowski. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński stwierdził, że rozwój polskiej gospodarki musi się opierać o produkcję zaawansowanych, skomplikowanych urządzeń, które później można sprzedać z wysoką marżą. Kolejna kwestia to zapewnienie taniej energii, która będzie niezbędna do przyciągania do kraju inwestycji. Prezes PiSu nie wspominał jednak o odnawialnych źródłach energii. Chodzi o wykorzystanie procesów gazyfikacyjnych w stosunku do węgla, węgla kamiennego, biomasy. Także odpadów. Z kolei były premier Mateusz Morawiecki podkreślał konieczność reinwestowania gigantycznych wydatków na obronność w polską gospodarkę. Jeśli te 2 biliony złotych zaangażujemy w polski prywatny przemysł zbrojeniowy, tylko wtedy naprawdę w dłuższej perspektywie nie będziemy musieli polegać tak mocno na innych. Politycy PiSu krytykowali również koalicję rządzącą za wzrost długu publicznego i nawoływali do zachowania technologicznej suwerenności, czyli do tworzenia krajowych centrów danych. Michał Makowski, Polskie Radio. Paulina Henik-Kloska będzie miała okazję przekonać do siebie polityków Polski 2050. W poniedziałek ministra klimatu została zaproszona na spotkanie z klubem parlamentarnym. Posłanka tej partii Ewa Schadler mówi, że chodzi o wyjaśnienie dwóch kwestii. Chodzi przede wszystkim o program Czyste Powietrze, jak i o system kaucyjny, gdzie luka pojawia się przy małpkach, a to one przede wszystkim zaśmiecają nasze środowisko. I w związku z tym my wyszliśmy jako pierwsi z zaproszeniem pani Pauliny Henik-Kloski, tak aby wytłumaczyła to, co nam jako posłom też każe takie pytania stawiać, ponieważ do mnie trafia sporo przedsiębiorców czy osób w ich odczuciu naturalnie poszkodowanych. Wniosek o odwołanie ministra klimatu złożyli posłowie PiSu i Konfederacji. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć w nadchodzącym tygodniu. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi przedstawi podczas rozmów z Amerykanami irańskie żądania i zastrzeżenia wobec żądań USA. Tak twierdzi źródło pakistańskie związane z negocjacjami, do których ma dojść w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. Na ten temat napływają jednak sprzeczne informacje. Do Islamabadu udają się amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner. Abbas Araghchi jest już w stolicy Pakistanu, ale irański MZ zaprzeczył, aby było planowane bezpośrednie spotkanie ze stroną amerykańską. W serwisie jeszcze Gniezno i odpust ku czci patrona archidiecezji świętego Wojciecha. Z tej okazji zorganizowano m.in. wielki świąteczny jarmark sięgający tradycją średniowiecza. 4 ulice są wyłączone z ruchu, jest na nich ponad 200 kramów. Można na straganach kupić wszystko, od drobnych zabawek, przez wyroby ze skóry, są ozdoby, słodycze, jest kolorowo i fantazyjnie. Co tak ćwierka? To jest gwizdek wodny, paszczofon. Można i ptaszki. To jest taki ptaszek z gliny wypełniony wodą. Bo bez cieczy to będzie tak.

weekend z Kaufland Kart Ekstra. W tę sobotę i niedzielę w Kauflandzie wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Tak, od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. A papryka czerwona tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 14. Wszystko, wszędzie, teraz. My wciąż w tym samym składzie. Maciek Załęcki, Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry po raz drugi. Mam nadzieję, że państwo też w składzie niezmienionym. Zaczynamy tę drugą godzinę od utworu, który jest coverem i pochodzi z serialu o wampirze Lestacie. I to właśnie Lestat, a właściwie Sam Reed, który gra Lestata, śpiewa tę piosenkę. Dancing with Myself. Down in London town to go-go with the record selection and the mirror's reflection. I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, in the crowded lonely night, while I wait so long for my love vibration. And I'm dancing with myself. Oh, oh, I'm dancing with myself. Oh, oh, I'm dancing with myself. Yeah. Wywiad z wampirem, serial na podstawie książek Anne Rice i Lestat w wersji muzycznej, a właściwie Sam Reed, który wampira Lestata gra. No i to oczywiście polecamy i to, mogę zapowiedzieć, nie będzie ostatni cover, a właściwie nie był ostatni cover w tej godzinie przed 15 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, ale teraz zapowiadany już przed godziną gość, bardzo się cieszę, Jacek Świdziński, dzień dobry. Dzień dobry. Przypomniałam sobie, że 2 lata temu spotkaliśmy się w audycji Wszystko Wszędzie Teraz i rozmawialiśmy o twoim komiksie Festiwal, który, przypomnę, dostał ten historyczny paszport polityki w kategorii książka. Rok temu spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o Brzasku. Wspaniały, osadzony w tej jeszcze właściwie takiej na granicy wojny i powojnia komiks warszawski. Niezwykle także ciekawy, jeśli chodzi o pewne zabiegi narracyjne. A tym razem kolejny twój komiks, Ideo. I pamiętam, że w lipcu jakoś wrzucałeś na swoich mediach społecznościowych takie zdjęcie skończonych plansz. I już wtedy, no, dałam serduszko oczywiście i czekałam. I ta premiera to jest początek kwietnia. Za chwilę opowiemy o tym, o czym jest Ideo, ale chciałabym zacząć w Białymstoku, bo to jest twoje rodzinne miasto i właściwie ten komiks też jest związany bardzo mocno z Białymstokiem. Więc powiedz, jak to się zaczęło? No tak, to zaczęło się, znowu wrócę do tego 2 lata temu, od paszportu. Mm-hmm. Po tym jak dostałem paszport, to po prostu też w Białymstoku ktoś po prostu skojarzył, no bo tam mój tata i mama są artystami i ktoś pomyślał, no tutaj też taki artysta, to może to ten Świdziński, i zapytali, czy to więc ten. Mieli kontakt, więc mieli od razu, kontakt, prawda? Tak, i po prostu ktoś w centrum imienia Zamenhofa w Białostockim Ośrodku Kultury pomyślał, że to może zrobi nam komiks. No i to był ich pomysł, oni mnie zapytali. Natomiast on idealnie się zgrał z moją potrzebą robienia czegoś troszkę innego niż do tej pory, bo tak sobie pomyślałem, że mam taką potrzebę eksperymentowania i od jakiegoś czasu chodził za mną. Komiks non-fiction, taki wręcz, nie wiem, popularno-naukowy, coś takiego w głowie miałem, ale chciałem jednocześnie, żeby on był zabawny, żeby wrócić do takiego mojego stylu troszkę, powiedzmy, bardziej takiego groteskowego, nie wiem, jakiegoś zabawnego, po dwóch smutnych, powiedzmy, komiksach. Poważniejszy, tak, powiedzmy. Tak. Natomiast właśnie i tu mi się idealnie zgrało, bo tak najpierw usłyszałem o tym temacie i to jest taki temat, o którym każdy ktoś słyszy, coś tak. słyszał. Ludwik Zamenhof, Esperanto, tak. ale znamy te powierzchownie, mam wrażenie, bardzo te historie, ale kiedy się w nią wczytać, ona jest jeszcze bardziej interesująca. Tak, właśnie też tak miałem, że po prostu wziąłem pierwsze dwie książki na ten temat, zacząłem czytać, takie popularyzatorskie, i zobaczyłem, że różne klisze czy jakieś takie moje wyobrażenia są trochę inne niż rzeczywistość i że w związku z tym to jest tym ciekawsze i to jest też historia po prostu naszego regionu, czy nas wszystkich, i że można w jakiś sposób o różnych rzeczach opowiedzieć, opowiadając to. No zafascynował mnie też oczywiście Zamenhof i jak to przeczytałem, to już wiedziałem, że tak. I jeszcze to jest taki temat, taki, o którym jak się mówi komuś, że robię komiks Esperanto, to od razu widzę taki duży uśmiech, tak jakby ten temat jest taki sympatyczny, więc wiedziałem, że mogę sobie z niego też trochę podworować i trochę tam, bo wiadomo, to są w końcu XIX-wieczne nerdy. Tak, zdecydowanie. Ale oczywiście nie tylko i starałem się różne rzeczy, ale tak, sam w sensie w to wciągnąłem, zafascynowałem, też uznałem, że poobalam różne mity, które sam miałem w swojej głowie, bo prawdopodobnie inni też mogą je mieć. A że w rodzinie też miałem jakieś zawsze kontakty tam i w jednej, i w drugiej, w obu stronach zawsze coś tam się słyszało. Na przykład moja babcia opowiadała, znaczy w ogóle w Białymstoku miałem ciotkę esperantystkę, która dzięki temu jeździła za granicę w PRL-u i była dziennikarką. Natomiast z drugiej rodziny moja babcia opowiadała anegdoty w ogóle z czasów powojennych, jak przechowywali na wsi jakiegoś wyklętego żołnierza, który posługiwał się, uczył ich stenotypii i esperanta. I potem doszedłem do wniosku, że to był jego szyfr w tych lasach, że po prostu zapisywał sobie, ona mówiła, że miał cały taki notesik w tym esperanto, ona na to patrzyła i takie to było fascynujące. Więc jakoś zawsze w dzieciństwie słyszałem historie, wierszyki, to ciotka z kolei. I tak jakoś... Czy to było obecne jednak tak, w twoim życiu? Tak. I uznałem, że w końcu, dobra, to jest fajny temat i można tutaj naprawdę dużo opowiedzieć. I rzeczywiście, bo nawiązałeś do tego, że potrzebowałeś za każdym razem czegoś innego, ale też po tych dwóch poważnych bardzo historiach festiwalu w Brzasku. Choć tutaj elementy poważne też są, wiadomo. Natomiast piszesz o tym, że to jest komiks non-fiction, chyba esej historyczny. I rzeczywiście te elementy też tutaj są, ale ja odkrywając kolejne rozdziały tego komiksu, z jednej strony mamy historię tej idei, która przecież jest też szersza niż ta idea Zamenhofa o wspólnym języku. Mhm. Z drugiej strony mamy wrzucenie tego języka w kontekst historyczny, czy historii jego powstawania. Mamy tutaj kompendium gramatyczne. Oczywiście trudno się nauczyć z komiksu tego języka, ale podstawy przekazuje w bardzo ciekawych kadrach, do tego jeszcze przejdziemy. No ale jest także ten wątek biograficzny, życie Ludwika Zamenhofa i właśnie ta jego historia, historia jego myśli, tak bym to powiedziała. No i historia zainteresowania językiem Esperanto na świecie. Więc to wszystko mieści się w komiksie Ideo, który no, już samą okładkę ma bardzo ciekawą, bo pokazuje ludzkość w pewnym sensie i ta idea Esperanto się tutaj też jawi jako bardzo napełniona taką, powiedziałabym, nadzieją. Ale wiem, że ty zawsze wchodząc w tego typu produkcje komiksowe, no przecież masz też na koncie takie jak na przykład Powstanie Film Narodowy, który jest po prostu komiksem satyrycznym. Przy okazji tego komiksu po raz pierwszy się tutaj w Trójce spotkaliśmy, tak. I wciąż nie ustaję w dawaniu komplementów temu komiksowi i wszędzie go polecam, mimo że on już raczej chyba jest, nakład jest wyczerpany, prawda? Tak, wyczerpany. Właśnie, tak, trzeba porozmawiać z wydawcami, co tutaj zrobić, żeby ten komiks, który też jest jakimś świadectwem pewnego momentu historycznego w Polsce, był wznowiony, ale zawsze bardzo poważnie podchodzisz do tych przygotowań, do dokumentacji, do wchodzenia głębokiego w ten świat, więc jak tutaj się to odbywało? Bo ja specjalnie mówiłam o tych wszystkich warstwach, bo rzeczywiście ten komiks ma też niesamowicie cenny walor edukacyjny. Ja przynajmniej z niego bardzo dużo wyniosłam w tym kontekście. Tak, tak. No, było, powiedzmy, zaraz po tym paszporcie się do mnie odezwali, więc zacząłem czytać wtedy i to w zasadzie trwało, samo czytanie to był tak rok, powiedzmy, różnych rzeczy, no bo to zarówno czytanie o Esperanto, o języku, o ruchu, o Zamenhofie, o Białymstoku z tego czasu, potem sobie zacząłem opracowywać już tę fabułę, więc też o tym w ogóle, o historii języka w ogóle, jak ludzkość mówi. Na przykład Umberto Eco jest w bibliografii, tak, bo też co też mnie zachwyciło, jest tutaj bibliografia, można sięgać po kolejne tak, pozycje. No bo właśnie uznałem, że chcę zrobić taki komiks, w którym będą takie trochę, jakby taki, no w ogóle komiks, jako komiks jest dla mnie to, co mnie w nim najbardziej pociąga, a to taka dwukanałowość, powiedzmy. Jak jakiś Mike Oldfield, mogę sobie dwie ścieżki nagrać i one mogą zupełnie do siebie nie pasować w tym moim garażu. Jednak pasują. A jednak pasują, tak, bo właśnie i chodzi o ten tekst, prawda? I tutaj właśnie to jest najbardziej widoczne, no bo jest ten tekst taki, powiedzmy, popularno-naukowy, który proponuje sobie w głowie czytać głosem Krystyny Czubówny. I obrazek, i to, co w jego obrębie. Tam też są teksty i różne rzeczy. I to jest, powiedzmy, to jestem ja w tej historii, bo tu chciałem, żeby ten tekst Krystyny Czubówny był... Pozdrawiamy panią Krystynę. Tak, absolutnie. No, oczywiście. To jest komplement z mojej wielki strony. Wielki głos. I on miał być po prostu zresearchowany, zbadany, że można z niego czerpać jak z popularno-naukowej jakiejś książki i się nie mam nadzieję, że nie zrobiłem tam żadnego błędu, ale to już było dobrze zredagowane. A cała reszta to są jakieś takie moje, powiedzmy, czasami uszczypliwości, czasami podkreślenie czegoś, czasami dodanie czegoś obrazkiem, czasami niezgodzenie się z czymś, polemika jakaś drobna, takie jakieś możliwości, które daje obraz komiksowy, które po prostu nie są ilustracją, no bo to było dla mnie jakby najważniejsze, żeby to nie były po prostu obrazki, że ktoś idzie, więc ktoś idzie, tylko jakiś komentarz taki. I tak sobie wyciskałem różne sposoby, jak można to jeszcze skomentować, żeby to nie było cały czas tak samo. Więc w ogóle w pewnym momencie to jest taki najgęstszy mój komiks i właśnie tak. Także właśnie sobie, nawet o nim tak myślałem, jako takie, nie wiem, takie the best of ja. Aha. Co jeszcze mogę zrobić w jakiejś takiej krótszej formie, w obrębie długiej formy, no nie? W obrębie strony, w obrębie kadru. Tak, bo tutaj kolejne rozdziały też mają inny charakter. No są te biograficzne, są te biografie idei także, ale jest też, no to może porozmawiajmy o tym. Ja starając się nie zdradzić państwu zbyt wiele, powiem, że jest taki rozdział w tym komiksie, który pokazuje właśnie tę gramatykę języka Esperanto w bardzo przystępny sposób, z przykładami, chociaż do języka jeszcze wrócimy. I na koniec tego rozdziału, ja się skupiałam na tym tekście właśnie, na tej gramatyce. Sobie mówię, a dobrze, no tutaj to jest o, tutaj J się dodaje, tutaj N się dodaje. I potem okazuje się, że do tego rozdziału są przypisy. I dopiero potem wracam do tego i sprawdzam, jak łączy się obraz z tekstem. To jest też kwestia tego, jak czyta się komiksy. Trzeba się oczywiście nastawić na to, żeby oba te kanały mieć otwarte i na odbiór i tego, co jest graficzne i tego, co jest w tekście. Ale okazuje się, że w tym rozdziale budujesz cały kontekst powstawania języka. Tak. No, opowiedz o tym pomyśle. Tak, to jest kolejny twój taki pomysł i to jest pomysł, który mnie zachwycił. Bardzo dziękuję, bo to było dla mnie też jakby największe wyzwanie. Jedna trzecia pracy nad komiksem to właśnie był ten rozdział, bo miałem pomysł wszystkich dookoła rozdziałów, mniej więcej co tam będzie, jak to zilustruję, narysuję, a ten wiedziałem, że będzie największym wyzwaniem, bo jest po prostu o języku, więc można uznać, że jest jakoś tam nudny i niestety musi być ilustracyjny, no bo trzeba pokazać jakiś obrazek do tego, co tam, o czym piszę, tak nie wiem, przykład i tak o tym myślałem, ale jednocześnie mi cały czas brakowało i to była druga potrzeba, właśnie tła historycznego, które by było, a nie chciałem robić całego rozdziału o tym, że a było wtedy tak, chciałem to jakoś inaczej opowiedzieć, bo też te popularno-naukowe komiksy, które coraz częściej się pojawiają w Polsce, nawet jest taka seria jakaś, naukomiks, to się chyba nazywa. Ale też już o naukowcach opowiadałeś w komiksach. Tak. I one często, te takie komiksy używają różnych zabiegów narracyjnych, które w komiksach takich fabularnych, powiedzmy, jakieś, są zarezerwowane dla najwyższej takiej literatury komiksowej, takich bebechów, a tutaj robią to autorzy po to, żeby coś opowiedzieć ciekawie, inaczej niż sam tekst, prawda? Coś jakoś dodać. I to mi cały czas tak się działo w głowie, że chcę to tło jakoś przekazać i mi się to połączyło po prostu. Zrobię to w tym rozdziale. A do tego jakoś mam taką ambicję, nie wiem dlaczego, chyba mi ją czytelnicy i recenzenci jakoś tak podbudowali, czy jakoś tak podsunęli, bo pamiętam, że od A niechcie Tesla komiksu często się spotykam z taką opinią, że moje komiksy są dwukrotnej lektury co najmniej. Że tam na końcu jest zwykle jakaś przewrotka czy coś, żeby sobie ja to ułożyć. Ja zamierzam wrócić nie tylko jeszcze raz do Ideo. Jeszcze będę tego czytać. Tak, o tym rozdziale tak myślałem, że to musi być ten rozdział, który się czyta dwa razy, może nawet trzy i tak dalej. W Brzasku też zresztą tak to chyba zadziałało. Kolega mi mówił, że ten moment tamten sprawia, że komiks jest dłuższy, bo człowiek potem jeszcze wraca Był i zaczyna analizować. Tak. Więc to jest taki duży komplement zawsze, jak słyszę, że czytałem twój komiks od razu drugi raz. Ponieważ te komplementy działają jednak motywująco, to uznałem, że zrobię. Bardzo się cieszę. Tak, to są takie czytelnicze olśnienia przy czytaniu komiksów Jacka Świdzińskiego. To udało nam się nie zdradzić, jaka jest ta przewrotka w rozdziale o gramatyce i o języku esperanto, ale ja na przykład powiem, że dowiedzą się państwo mniej więcej, jak wyglądało pierwsze przestępstwo 19-letniego Sundance Kida, czyli kradzież konia, pistoletu i siodła. To był luty 1887 roku. I tutaj już sznuruję sobie usta. Gdyby państwo chcieli się przekonać, jak to wszystko zostało rozwiązane, ale także wejść w ten świat, no także kreatywności i talentu Jacka Świdzińskiego, ale także opowieści bardzo gęstej o powstawaniu języka esperanto, o życiu także Ludwika Zamenhofa, to być może nie będzie to niespodzianka. Mam dla państwa egzemplarze. Proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Komiksy Jacka Świdzińskiego. Ideo, te najnowsze. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. To jest adres, pod który należy napisać w tej sprawie. A ja bym jeszcze chciała zapytać cię o twoją podróż z tym komiksem, bo byłeś już w Białymstoku, była premiera, to jest oczywiste, ale też zorganizowana została trasa komiksowa, nie koncertowa. Więc powiedz, gdzie już byłeś, jak te rozmowy wyglądały wokół komiksu, ale gdzie jeszcze będzie można cię spotkać? Ponieważ mam dwóch wydawców tego komiksu, jeden jest z Białegostoku, więc była premiera w Białymstoku, a druga premiera była warszawską premierą w Bibliotece Narodowej, bo to tam Kultura Gniewu jest powiedzmy z Warszawy, więc tak sobie wymyślili. Wystawa jest, prawda? Podróży. Tak, właśnie, bo biblioteka jakby też jakoś współfinansowała ten komiks, pomogła nam, bo no, tam był jakiś tam moment, że trzeba było pomóc wcześniej. Wiadomo, takie sytuacje się zdarzają. Natomiast właśnie przy okazji tam była jest wystawa Wojago o esperantyście. Ta historia po prostu mówi wszystko o esperantystach. To jest gościu, który w 20-leciu międzywojennym pojechał z Francji do Japonii na rowerze, szerząc jakby ideę esperanta. Trochę oszukiwał, bo potem jak się widzi te zdjęcia, to widać, że na przykład przez Syberię czy tam Rosję jechał po torach. Jeden jakby rower jechał po torze, a miał obok taką dostawkę z kołem, które było na drugim torze i podobno miał jakiś list od cara, że może tak robić, ale oczywiście ci kolejarze nie mieli pojęcia, więc on po prostu jak słyszał, że zbliża się pociąg, musiał zeskoczyć z tym rowerem, przepuścić i ten, więc taką miał podróż. No, bo Biblioteka Narodowa przejęła w darze największą bibliotekę esperancką, albo jedną z największych. I teraz to jest w Bibliotece Narodowej, to było z Rotterdamu. To biblioteka, ta kolekcja Hektora Hodlera. Tak, tak, tak, tak. I dlatego oni tam też w ramach takiej trochę uczestniczyli w tym. No i tak, jeśli chodzi o trasę, to tak jak przystało też na esperantystę, ruszam w nią. I od północy, znaczy od góry, tak sobie w głowie, żeby nie zapomnieć, gdzie będzie Gdańsk jeszcze, Poznań, Łódź, Wrocław, Radom i jeszcze chyba trzy razy w Warszawie, tak, trzy razy imieniny Kochanowskiego, Targi Książki 19 maja w kawiarni Tekla w ramach cyklu Kultura Komiksu. Tak, no i właśnie to jest właśnie trochę nawiązanie takie żartobliwe do tego, że tak jak mówiłem o mojej ciotce, esperanto w PRL-u bardzo często służyło do tego, żeby sobie pojeździć, po prostu wyjechać za granicę, coś przywieźć, albo też ktoś ci coś przyśle, korespondujesz z kimś, no zawsze to było takie okno na świat. Tak, korespondencyjni przyjaciele, jednocześnie mówimy wspólnym językiem, który jest językiem stworzonym przez Ludwika Zamenhofa. A jak teraz wygląda sytuacja esperanto na świecie? Tak, tak jak bardzo ciężko jest policzyć esperantystów, bo po prostu ludzie, którzy się tego nauczyli, nie zawsze się gdzieś zgłaszają, ale z publikacji, które o tym czytałem, jak z rozmów, wynika, że to jest co najmniej milion osób, które posługują się tym językiem. Niekoniecznie muszą się uznawać od razu za esperantystę, ale umieją mówić albo czytać. I oni są, nawet w Bibliotece Narodowej też jest specjalna esperantystka do tej kolekcji i z nią trochę rozmawiałem o tym i oni mają różne takie ciekawe pomysły nawet na tym, bo powiedzmy sobie szczerze, że w momencie, gdy upadł Związek Radziecki, gdy jakby zwłaszcza dla tej części Europy Zachód stał się jakimś takim ambicjonalnym punktem po prostu dojścia, stał się jedynym centrum, a reszta była takimi peryferiami, wszyscy zaczęliśmy się uczyć angielskiego, żeby tak funkcjonować. No i esperanto z tą swoją rolą pośredniczenia no trochę przestał mieć jakiś sens, bo każdy wolał się nauczyć angielskiego, albo zostało mu to narzucone. I tak, natomiast idea, powiedzmy, jakoś tam przetrwała, bo ci ludzie nadal się skupiają. I to wydaje mi się, że ta idea, powiedzmy, jakiejś otwartości, niedyskryminowania mniejszych też języków, mniejszych kultur i neutralności. To jest właśnie jedna z rzeczy współczesnych w tym esperanto, bo przecież jak się mówi o neutralności dzisiaj, jedna z najciekawszych rzeczy w sumie w języku to są te neutratywy, i takie rzeczy, takie zmiany, to przecież Zamenhof jest tego prekursorem. On właśnie miał ideę neutralności językowej i ten język miał być na tyle neutralny, żeby język nie przenosił ze sobą ideologii, nie był narzędziem podboju, tylko narzędziem komunikacji, więc miał być językiem pomocniczym esperanto, tak? który sprawi, że nie wiem, imperia nie będą nakazywały mówić po francusku, tak, albo jakimś innym, tylko albo po rosyjsku. Albo po rosyjsku, w dowolnym języku. Tak? Także to jest ta idea, która jest nadal jakoś tam żywa nawet, o dziwo. A druga na przykład to są takie odniesienia do tych tłumaczeń maszynowych wszystkich tych translatorów, czy modeli językowych, bo one przecież są, wszystkie przechodzą przez angielski. I wtedy, no to już Zamenhof jakby pisał, że język, no każdy językoznawca to powie i kulturoznawca, że język nie jest neutralny, niesie ze sobą ideologię i właśnie tak, no a gdyby, oni czasami mówią, gdyby zastąpić to esperantem, to jest prostszy język, żeby te maszyny nauczyć, a jest neutralny, więc byłoby jakby większa równość. Nie wiem, czy do tego dążą, ale na pewno o tym przypominają. Bardzo dużo wątków, ale też proszę mi uwierzyć, większość tych wątków, które poruszył teraz Jacek Świeciński, znajduje swoje miejsce na tych 144 stronach komiksu Ideo. Bardzo Państwu polecamy. No i jeszcze przypomnę, że mam dla Państwa komiksy katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Proszę się odezwać w tej sprawie. Jacku, bardzo Ci dziękuję za spotkanie dzisiaj. Dziękuję. Czy Ty się trochę nauczyłeś esperanto przy pracy nad tym komiksem? Trochę nauczyłem, a potem wszystko zapomniałem, więc proszę, nie? Nie, nie będę cię sprawdzać, absolutnie. Ale to może być też ewentualnie dla kogoś początek pięknej przygody. Ja też bardzo ci dziękuję za przypisy. I te po tym rozdziale, o którym rozmawialiśmy, i te bibliografię, która jest na końcu, ponieważ z pewnością z niej skorzystam. Jacek Świdziński, do następnego razu. Dzięki. Do następnego. Mam nadzieję, że za rok spotkamy się i będziemy rozmawiali o kolejnym twoim komiksie, a ja obiecywałam, że będzie kolejny cover, więc teraz zdecydowałam się, no nie mam piosenki w Esperanto, ale to nie będzie piosenka ani po polsku, ani po angielsku, ale doskonale państwu znana. To taka wersja Sweet Dreams. Anish Kumar i Arusha Aftab, dwoje artystów pochodzących z Wielkiej Brytanii, ale z tym drugim pochodzeniem z Pakistanu, a ten utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej serialu Bite. Ten serial to jest komedia o aktorze, który stara się o rolę Jamesa Bonda w najnowszej odsłonie tej kinowej serii, a tym aktorem jest także aktor pochodzenia pakistańskiego, urodzony oczywiście w Wielkiej Brytanii, Riz Ahmed, inaczej się nazywa w serialu Bite, ale to on tutaj gra pierwsze skrzypce. Znakomita propozycja, która oczywiście odsłania bardzo dużo również takich tajników życia w takim tyglu kulturowym, gdzie mieszają się ludzie pochodzący etnicznie z bardzo różnych miejsc. No i myślę, że wszyscy dążymy do tego, żeby się po prostu dogadać, prawda? Niekoniecznie w Esperanto, ale jednak to powinien być nasz cel. Myślę, że zrobimy w przyszłym tygodniu też remanent serialowy, bo sporo ważnych i ciekawych tytułów się pojawiło. Ta następna piosenka, piosenka Iana Duriego, to też będzie piosenka zapowiadająca serial, który już miał premierę, pierwszy odcinek. To nowy serial Richarda Gadda, twórcy Reniferka, nosi tytuł po polsku Półbrat. Just 'cause I ain't never had no nothing worth having, never, ever, never, ever. You ain't got no call not to think I wouldn't fall into thinking I ain't too clever. And it ain't not having one thing nor not another either, neither is it anything, whatever. And it's not knowing that there ain't nothing showing in the answer to the name of Trevor. However, just 'cause I ain't never said no, nothing worth saying, never, ever, never, never, ever. Things have got read into what I never said till me mouth becomes me head, which ain't not all that clever. And it's not saying one thing nor not another either, neither is it anything I haven't said, whatever. And it ain't not proving that me mind ain't moving an answer to the name of Trevor. However, knock me down with a feather, clever Trevor. Eyebrows wonder whether clever Trevor's clever. Either have they got, nor neither haven't not got no right to make a clock out of Trevor. Why should I forget about something going ahead? Such stupidness is mad, cause nothing underfoot comes to nothing less to add to a load of old toot. And I'm off, not off glad, cause there's nowhere to put it. Even if I had, I'm a bit of a jack the lad. Thank you. Clever Trevor to Ian Dury oczywiście. Ta piosenka znalazła się w pierwszym odcinku serialu Półbrat, Half Man. Taki jest oryginalny tytuł. Jamie Bell w jednej z głównych ról. Z pewnością go państwo pamiętają z bardzo wczesnej roli w filmie Billy Elliot. No i Richard Gadd, który zapisał się mocno w naszej popkulturowej pamięci serialem Reniferek, opartym na własnych przeżyciach, a tym razem zupełnie inną, bardzo mocną historię opowiada w serialu Półbrat. Z pewnością do tej produkcji wrócimy w rozmowie za tydzień. A teraz jeszcze wracamy do komiksu. Nie rozmawialiśmy o tym z Jackiem Świdzińskim, ale ci z państwa, którzy poznali jego pracę, wiedzą, że jego styl graficzny jest dość minimalistyczny, bardzo dowcipny i takich komiksów jest sporo, więc o tych, które właśnie w tę stronę idą, w stronę minimalizmu, ale pełni treści, opowie teraz Radosław Czyż. Piękne, malarskie kadry, kreślone z rozmachem plansze, ferie kolorów. Komiks jako medium wizualne często kojarzy nam się ze wspaniałą oprawą graficzną. Ale to nie zawsze prawda. Czasem, by oddać charakter sceny, wystarczy kilka kresek. Podobnie sprawa ma się z ludzkimi emocjami. Scott McCloud w komiksowej rozprawie Zrozumieć komiks pisze, że ludzki mózg jest doskonały w zauważaniu ludzkich twarzy. Do tego stopnia, że widzi je nieraz w najbardziej abstrakcyjnych kształtach. Artyści podświadomie od zawsze korzystali z tego faktu. Dlatego nawet najprostsza podobizna człowieka potrafi wzbudzić w nas żywe emocje. Nawet więcej, w bardziej szczegółowych twarzach widzimy innych ludzi, ale w tych najprostszych często przeglądamy się sami. McCloud nazywa to dookreśleniem i wzmocnieniem przez uproszczenie. Chodzi o to, że im twarz czy podobizna twarzy jest bardziej uproszczona, nasz mózg instynktownie stara się wypełniać luki tym, co jest w stanie sobie wyobrazić, często narzucając, no właśnie, naszą własną maskę na to, czego na obrazku nie widać. Właśnie z tego mechanizmu korzystają komiksowi minimaliści, tacy jak Jacek Świdziński. W skrajnie uproszczonych podobiznach jego bohaterów widzimy postaci z krwi i kości, nie tylko dlatego, że zachowują się w jakiś sposób, ale też przez to, że nasz mózg dopowiada rozmaite cechy, które kojarzą nam się z ich sylwetkami. Świetny w tym jest też inny rodzimy rysownik, Jan Mazur. Jego patyczaki, jak fani określają zbudowanych z kółek i kresek bohaterów jego komiksów, potrafią wyciągnąć z nas naprawdę żywe emocje jednym prostym gestem. Tak było chociażby w komiksie Tam, gdzie rosły mirabelki, historii czterech chłopaków z Bokowiska. Mazur ukuł tych bohaterów z prostych archetypów, ale udało mu się uniknąć sięgania po stereotypy i ostatecznie stworzył jedną z najciekawszych i czułych historii o polskich blokowiskach. Podobnie było w przypadku Incela, gdy na tapet wziął temat samotności młodych mężczyzn i prawicowych demagogów, chcących zradykalizować takie zagubione życiowo jednostki. Poza Mazurem i Świdzińskim, świetnym przykładem minimalizmu są też komiksy Jakuba Demademskiego. Dem przez lata zyskał ogromną popularność humorystycznymi komiksami i animacjami, od dużych ilości naraz psów po Kuce z Bronxu. Ale jego ostatnie kilka komiksów, choćby Raptory czy Czyjś Syn, to pełnoprawne dramaty podszyte charakterystycznym, absurdalnym humorem, ale wpadające w znacznie głębsze rejestry, jak skomplikowane relacje rodzinne, kapitalizm i paradoksy nieoddzielania twórcy od dzieła. Krytycy mogą powiedzieć, że ich rysunki to zwykłe bazgroły, albo że nawet dziecko potrafiłoby coś podobnego narysować. Ale wystarczy sięgnąć po chociaż jeden z tych komiksów, by zauważyć wielką dojrzałość tych artystów w opowiadaniu historii, gdzie jakiekolwiek scenariuszowe mielizny nie są w stanie ukryć się za imponującą oprawą wizualną. W minimalizmie jesteśmy tylko my i historia. A niekiedy ekstremalnie prosta kreska pozwala naszej wyobraźni dopowiedzieć rzeczy, których czasem po prostu nie sposób narysować. Nic dodać, nic ująć. Jacek Świdziński, Jan Mazur i Jakub Demdemski. O ich pracach mówił Radosław Czyż, który regularnie będzie się pojawiał w naszych sobotnich spotkaniach i opowiadał o komiksach, a może nie tylko o komiksach. A do tych z państwa, którzy dostaną od nas komiks Jacka Świdzińskiego Ideo, ten o Esperanto i o Ludwiku Zamenhofie, odezwę się mailowo. To z kolei zapowiedź filmu, który jeszcze nie ma daty polskiej premiery, czyli Mother Mary, ale Anne Hathaway, która w tym filmie gra główną rolę i śpiewa tę piosenkę, pojawi się za tydzień w nowej opowieści ze świata magazynu Runway, bo Diabeł ubiera się u Prady 2 wejdzie za tydzień na ekrany. Thank you. Anne Hathaway. Sporo jej będzie w kinach w tym roku, a w filmie Mother Mary, z którego pochodzi ten utwór, gra gwiazdę popu i przypomina, jak fantastycznie śpiewa. A tę piosenkę My Mouth is Lonely for You napisała do filmu FKA Twigs. To już wszystko na dzisiaj u nas. Jeśli chodzi o film Michael, to wiem, że opowie o nim trochę Bartek Chaciński w Tygodniku Muzycznym, ale to po 17, po 15 w Trójce sobotnia tonacja. Piotr Kaczkowski, Maciek Załęcki, Katarzyna Borowiecka. A, jeszcze playlistę dzisiejszą podrzucę Państwu w swoich mediach społecznościowych. Wet Leg na koniec. Do usłyszenia. I'm young. I burned my tongue, but isn't that obvious? It's all so obvious. You try to try, you're out of time, but isn't that obvious? You are so obvious. I'm home. Thank you.